Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Szukajcie, a znajdziecie strefę rock'n'rolla wolną od Angola i doktora Wilczura w eterze. Ajajaj, zły początek. Stop. Czy można zacząć jeszcze raz? A nie, bo to na żywo. Nie damy rady jeszcze raz zacząć, bo dr Wilczur niepotrzebnie wybrał coś tak skomplikowanego, coś tak zagmatwanego jak ten zestaw inicjalny dzisiaj, czyli Silent W Gór po udmurcku. Z Udmurcji. Tak, jest taki język, jest taka kraina geograficzna, bo nie kraj, nie państwo. W Rosji. W Rosji to sporo takich rzeczy jest, między innymi Udmurcja. No i teraz będzie musiał tłumaczyć, jako ten, który zaciągnął dług wobec społeczeństwa, którego wykształciło absolutnie za darmo na lingwistę stosowanego. No dobrze, niektórzy zapewne w tej chwili poznają język udmurcki. Oczywiście kiedyś jakiś kumotr strefowy, to nasz kronikarz strefowy Siwy będzie wiedział, jaki to kumotr załatwił język udmurcki do strefy. Ja w każdym razie tę płytkę, która zwie się Tolezie, ucałuję, bo to chyba jedyny egzemplarz w Polsce, jedyny egzemplarz być może w Europie. Pamiętam tylko, jaki to był kłopot, żeby zespół Silent W Gór mógł strefie przysłać w ogóle tę płytę. Zdaje się, że wokalistka i liderka Swietłana Ruczkina aż do Austrii w tym celu musiała przyjechać, żeby wysłać tę płytę w przesyłce do Polski, a jakoś z Udmurcji nie mogła. Nie wiem, o co chodziło, to wie ten kumot, który nam sprezentował. W każdym razie to był język udmurcki, tak naprawdę Rosja. Trochę podejrzewam, że ten udmurcki w zespole Silent W Gór to trochę taka cepelia, że oni tak jak idą po bułki do sklepu, to kupują po rosyjsku. Zresztą to można sobie w różnych filmikach w sieci zobaczyć, jak zespół Silent W Gór coś tam gra, a potem oni ze sobą rozmawiają. No i tam, no, to było łódź. No więc jak się ma język udmurcki rozwijać, jak oni po rosyjsku ze sobą rozmawiają. Ja zresztą na Tatarów też tak narzekam. Ech, doktorze Wilczurze, więcej optymizmu, więcej uśmiechu, więcej radości, bo przecież zbliżają się wakacje, dzięki czemu być może audycje staną się monotonne. Nie, chciałem powiedzieć monotematyczne oczywiście, bo temat łatwo zrealizować w godzinę. Monotonnie to my tutaj zawsze mamy. No i ponieważ zbliżają się wakacje, to trzeba by może zamknąć parę tematów i opróżnić, wyjeść parę puszek muzycznych, które stoją w naszej lodóweczce strefowej i co? No i śmierdną, tak, no to trzeba wyjadać znowu, wyjadać. To teraz nie będzie żaden dziwny, wydziwiony, tylko doktorowi Wilczurowi znany język jak udmurcki, to będzie powszechnie znany język hiszpański. Zaraz, zaraz, przecież nie ma języka hiszpańskiego. No, w sumie tak. Dobrze, to po kastylijsku. Będzie w każdym razie zespół o dosyć dziwnej, intrygującej nazwie Los Carniceros del Norte, czyli Rzeźnicy Północy. Stand.

Los Carniceros del Norte, czyli rzeźnicy północy. Powiedziałem, że to nieco intrygująca, dziwna nazwa, bo zespół z Hiszpanii to jak del Norte, czyli z północy, jak ewidentnie z południa. No ale okazało się, że oni z miasta Bilbao, a miasto Bilbao to na północy Hiszpanii. Ale oni tak idą po lesie i widzą drzewa, a nie las. Przecież dla innych Europejczyków to jest południe, a nie północ. Och, ci Hiszpanie, Los Carniceros del Norte. Próbujemy wyjadać z tej puszki muzycznej. Nie wiem, czy nam się do wakacji uda, bo tam sporo łakomych kąsków. Z płyty Kolorofobia, czyli kolorofobia. Kolorofobia to strach przed klaunami. Jeżeli ktoś na sobie z autopsji zna tę jednostkę chorobową, niech się nie martwi, to wszystko jest opisane, nie jesteście sami. Zresztą klaunów na tej płycie i w tekstach, oj, masa, więc dla wszystkich cierpiących na kolorofobię, to zdaje się, jeszcze będziemy wyjadać parę kęsów od Los Carniceros del Norte, rzeźników północy, chociaż z południa, bo z Hiszpanii, ale z Bilbao, czyli z północy. No wiem, trochę to zagmatwane, a strefa rock'n'rolla wolna od Angola powinna być wolna od wszelkich trudności intelektualnych. Prosta powinna być w przekazie, no być może zaraz się poprawimy, ale leitmotiv nie nastraja specjalnie dobrze. Skocznie, brutalnie i intelektualnie. Takim hasłem dzisiaj będziemy się kierować. No, intelektualnie mogło być wcześniej z Udmurcji, teraz w Hiszpanii powiedziałbym, że brutalnie. No, ale trochę skocznie też było. Doktorze Wilczurze, daj głos. Słuchaczom oczywiście, bo bez słuchaczy strefa właściwie nie istnieje. No i zanęcona, podejrzewam, językiem hiszpańskim. Tfu, wróć! No, jak lingwista stosowany może twierdzić, że istnieje język hiszpański? Kastylijskim oczywiście. Zafrapowana Marianna, która twierdzi, że opanowała hiszpański, wszystko na pewno zrozumiała z utworów Los Carniceros del Norte. Marianna donosi: uwielbiam, gdy doktor opowiada o historii strefy. Miałam nawet prosić doktora o więcej takich opowieści, a tu proszę, doktor sam o tym mówi i to jest wspaniałe. To niesamowicie ciekawe. Myślę, że strefowe koty chętnie by posłuchały więcej na ten temat. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. Ja mam taką propozycję dla czytających kotów. Marianna też oczywiście może skorzystać, chociaż nie jest kotem, ale podejrzewam, jest czytająca. Jest taka gruba książka. To wolumin naprawdę potężny, brzmi tak. I nazywa się 33 razy trójka. I tam na 13 oczywiście, na 13 pozycji jest sporo o strefie. To gdyby ktoś jeszcze czegoś nie wiedział o strefie, bo doktor Wilczur nie zdążył opowiedzieć. Po prostu na godzinę audycji, gdyby miał 6 godzin, tak jak drzewiej bywało, to już by wszystko opowiedział o sobie i o strefie i o tym, jak jadł śniadania z królową Belgów. A nie, to już doktor Wilczur 50 razy opowiadał. W każdym razie ta gruba kniżka 33 razy trójka to dla czytających kotów bardzo ważna pozycja. A tymczasem oczywiście musimy pomykać dalej zgodnie z leitmotivem skocznie, brutalnie i intelektualnie. To ponieważ było brutalnie, a może nawet czasami skocznie, to intelektualiści na start. W tym celu pojedziemy do Serbii, gdzie działa zespół Veliki Prezir. Što sam od uvek ja. Ti nemoj, nemoj kriti šta god da se dešava. Ne osjećam ba. We'll be right back. tvoju emisiju volimo do bola. Strefa rock'n'rolla, volna od Angola. Bolje nego hamburger i Coca-Cola. Zajedno. Ne spavaj. Ne spavaj. Ne spavaj. Pošalji mail na strefa@polskeradio.pl. Samo da promeniš, više nije potrebno. Nije, nije potrebno. Ništa nije posebno. Serbowie myślą, że Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola to jest audycja tylko dla spawaczy, bo ciągle tam pokrzykują ne spawaj, ne spawaj, no ale nawet najlepszy, najbardziej zaangażowany w swoją pracę spawacz chyba jednak po 3 w nocy by nie spawał. Nie wiem jak jest w Serbii, nie byłem, nie widziałem spawaczy. O 3 w nocy, Veliki Prezir, tak się nazywa ten no, chyba jednak intelektualnie nastawiony zespół, z płyty Nikad je kraj. Razem pisane. To o tyle ciekawe, że nie powinno być razem pisane, powinno być oddzielnie pisane. Nikad je kraj, czyli nie ma końca. Nigdzie. Bez końca jednym słowem. Ech, ci artyści zawsze coś pomieszają, zawsze coś pokręcą. Nie mogli zrobić spacji. Ech, ja biedny tutaj muszę spłacać dług lingwistyczny, a oni robią co chcą ci. artyści, jak na przykład ci Serbowie zespołu Veliki Prezir. Nie wiem, czy już to mówiłem, bo o wielu rzeczach zapominam, jak mam jednogodzinną audycję. Wiadomo, co się powitam, to muszę się żegnać. No jak w porządnej katolickiej audycji. Ale wszystko mi ucieka tutaj. Leci mi z rąk, audycja mi się sypie. Strefa małpa, polskieradio.pl. Można pisać pod ten adres, a sprawdzać, co było grane, chociaż tak naprawdę nikt się nie zorientuje, co jest grane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa, tam po śniadaniu. Może drugim. Może trzecim, ale będzie lista utworów zaprezentowanych w dzisiejszej audycji. Na to dr Wilczur daje głos. Słuchaczom oczywiście i sprawdza w naszej pękającej w szwach o tej porze skrzynce listelowej. Ajajajajaj. No donosili mi tutaj niektórzy słuchacze, że czarno widzą los strefy i rzeczywiście Basia mówi teraz o tym wprost. Mam pomysł na serię listeli do pana, żeby pisać panu cyklicznie o wszystkim, co mnie wnerwia. A wnerwia mnie mnóstwo ludzi i rzeczy, więc jak już zacznę, to raczej nie skończę. Ponadto będę panu wyłuszczać, dlaczego mnie coś wnerwia, bo ja uwielbiam pisać uzasadnienia, uwielbiam uzasadniać apelacje, tak samo jak kiedyś uwielbiałam pisać uzasadnienia do swoich salomonowych wyroków. Pisze z zawodu sędzia Basia, no ale wiadomo, z pustego to i Salomon nie naleje. Oj, oj, oj, to ja już... To może przy okazji podam nowy adres do strefy. Wilcza 13, Perdyczów. Może pod ten adres niech pisze. Basia, w takim razie strefa@polskieradio.pl. Oj, musimy gnać dalej, bo zaraz się będziemy żegnać. Taka audycja. To może w takim razie coś na drugą nóżkę. Wybieramy inny człon z naszego dzisiejszego leitmotivu. Skocznie, brutalnie i intelektualnie, ale zaraz, zaraz. Oczywiście kaganiec oświaty trzeba nieść. Ważkie pytanie dziennikarsko-muzyczne brzmi, dlaczego akurat nadamy teraz taki zestaw w takiej szacie dźwiękowej? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. Będzie ska, będzie punk w wykonaniu włoskiego zespołu Talco. Dalla cimagina paio, paro listi scaltri alla fiera della vanità. Mentre metto mani in fasce, con casalinga e guinzaglio, senza pudore attendo di via santità. Nella veglia maritana, con la lenta, la torre che cerca la via per neverda. Dalle fondamenta moglie un'altra aperta, cade in frantumi per svanir nell'ovvietà. Di non saper guardare soli a te. Di un disperato salto vegliar sul sonno d'altri senza paventar l'illusione di guardare avanti e in alto senza poter scovar da soli in verità figli di un sentito dire senza scampo sulla strada per tornare a neverda cammini a ramindi quando in un lampo nell'ombra ricambiamo nuove neverda. fedeli si affolla al richiamo di un vago sussulto generato dall'alto di una notizia alla televisione. Nel nome di un dio che trasforma la morale impresa per il culto al mercato di un varietà che intona in modo visio. Nai, nai, na, na, na, na, na, na, na, na, regaliamo verità nel varietà. Nai, nai, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, predichiamo, produciamo nel varietà. Morale messa in modo visione, trinità per i nuovi mercanti nell'età dell'organico e profitti da riciclar. Premi da coprofaghi e fieri, che si nutro di le stofanti, chi l'avrebbe mai detto che da tutto si può guadagnar? Nai, nai, na, na, nai, na, na, na, na, na, na, na, na, na, regaliam verità nel varietà. Nai, nai, na, na, nai, na, na, na, na, na, na, na, e predichiam, produciam nel varietà. Quindi c'entrame a voi varietà. Regniamo su Roma, se te regge viemme sotto a negà questo assioma. Zona Rock and Roll, il programma senza musica in inglese. Non dormire, invia un'email a strefa@polskieradio.pl. Cammino nella via lungo una precarietà sola che mi segue ovunque vada. Devoto una follia di scaldar l'umanità, l'ombra del sorriso di una strada. Giunta al calar di un inevitabile appassire, balia di tempi che ti han trascinato via, a piedi nudi trabilite, tentazioni di partire, ora ti volti a una città che è in agonia. Scuola di adoratori di un finto decoro, votato ai primi per banalizzazione. Nella palude che si veste del sapore di un addio pesco tra gli ultimi nove generazioni. Cammino nella via lungo una precarietà sola che mi segue ovunque vada. Devota una follia di scaldar l'umanità, l'ombra del sorriso di una strada. L'ombra del sorriso di una strada. Deboli eventi destinati a giorni muti, nella stilenza da distanti umanità. Qui ora ritrovi nella via che lieta accoglie i tuoi rifiuti, spolverate a degne possibilità. Cammino nella via lungo una precarietà sola che mi segue ovunque vada. Devota una follia di scaldar l'umanità, l'ombra del sorriso di una strada. L'ombra del sorriso di una strada. Nello sfilar di stenti e di facili intrighi, respiri arresi a gabbie di immobilità. Cerca il ristoro nella strada che percorro tra i sorrisi di nuove rinate possibilità. Cammino nella via lungo una precarietà sola che mi segue ovunque vada. Devota una follia di scaldar l'umanità, l'ombra del sorriso di una strada. Cammino nella via lungo una precarietà sola che mi segue ovunque vada. Devota una follia di scaldar l'umanità, l'ombra del sorriso di una strada. Dalla palude camminando sulla strada. Właściwie nie mam żadnych pretensji do zespołu Talco z Włoch, absolutnie żalów i roszczeń, poza jednym. Może, że czasami nazywają swoje płyty tło angielskimi tytułami, tak jak na przykład ten Silent Tovn. No, po co to komu? No, na szczęście tytuły po włosku. I wszystko to będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, no żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną, tym razem włoską rybę w sieci. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem skocznie, brutalnie i intelektualnie. No to już każdy sobie odpowiednio dopasuje, włoży w odpowiednią przegródkę zespół Talco. A ja patrzę na zegar i widzę, że oj, mało, malutko czasu zostało, a tu przecież i głos trzeba słuchaczom oddać i coś jeszcze powiedzieć i dług lingwistyczny spłacić. No jak doktor Wilczur się z tym wszystkim wyrobi? Siwy w sprawie już wakacyjnych stref, podejrzewam, które będą może bardziej monotonne. To znaczy chciałem powiedzieć monotematyczne, bo monotonne to już są od zarania. Siwy z takim pomysłem na wakacje występuje. Przez tę godzinną, połowiczną audycję, w której jest połowę mniej utworów, kartki moich kronik zaczynają świecić pustkami. Chyba trzeba zrobić taką strefę z samych zestawów twardojądrowych, bo wtedy wyjdzie się z kronikami na prostą, gdyż całe stronice będą zapisane. Siwemu chodzi o to, że zespoły twardojądrowe grają bardzo szybko, bardzo krótkie utwory, minuta, półtorej minuty, w związku z czym w zestawie jest ich proporcjonalnie więcej. Na przykład taki zespół twardojądrowy potrafi w zestawie umieścić 4, 5, 6 utworów, gdzie normalny zespół tak 2, 3. No to już oczyma, a właściwie uszyma wyobraźni słyszę te piękne wakacyjne wydania strefy, kiedy umieścimy tam parę zespołów twardojądrowych. Chcę też usłyszeć radość i rozkosz słuchaczy. strefa@polskieradio.pl. Muszę pomyśleć. Ale doktorze, może byś popatrzył na zegar. No trzeba grać, trzeba leitmotiv realizować. Skocznie, brutalnie, intelektualnie. Skocznie było przed chwilą. To może brutalnie. Dobrze, brutalnie będzie z Tajlandii. Zespół Ebola. Yeah! Yeah! Yeah! moving far with the quad fun. Look away, I'll pass it to the digital for the mic. But hey, look away, my return to a woman, look at her, goodbye. Who couldn't have y'all been kicking, can't you do some light and drink and fight? Me a leg and climb on die. Couldn't buy the pen and now they call me. Soon they tried and now they call y'all to pay. Yeah, that's who, pass them, all we do is win. Bank our city to a fatigue, yes, we represent. Claim a tie, claim a crime, we keep it, hey, can't climb. Susan to a tie, yes, we'll do big clever time. The rest are alright. We've been fighting to my fight on this high. Gliding down the way, so don't so come long. While been thinking quite quiet. O to pod koniec nawet i skocznie się zrobiło, nie tylko brutalnie, zgodnie z leitmotivem, skocznie, brutalnie, intelektualnie. Tak dzisiaj graliśmy w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola i wszystko można sprawdzić, można się dowiedzieć, co było grane. polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, no tam być może po drugim śniadaniu będzie lista utworów, kiedy dr Wilczur oczywiście złoża boleści w stanie po przeprowadzeniu tak ambitnej i wymagającej audycji. Tymczasem, mimo że no, czas nagli, jednak to dr Wilczur musi dbać o filary audycji, czyli naszych słuchaczy. Jerzetta w sprawie tajskiego zestawu, który przed chwilą wybrzmiał w wykonaniu zespołu Ebola. Jerzetta donosi, doktor tym razem się spisał. Zbalowałam się cała, choć nie znam tajskiego metalu. Na pewno śpiewali o życiu, no bo o czymże w Tajlandii można śpiewać? A już zmierzając do finału, no właśnie, patrzę na zegar i widzę. Niestety, bez garści poezji od Janka strefa byłaby nieważna. Janek donosi. Strefy słuchać się nie da. Zapętlić ją trzeba. Bo nim się człowiek umości, to już koniec, weń zagości. Ale w człowieku czy w strefie? No, memento mori, można by powiedzieć. Bardzo ważkie przesłanie od Janka. To tak znowu popatrzę na ten zegar. Oj, stresuje mnie trochę. Denerwuje mnie trochę ten zegar, że on właściwie powinien pokazywać, że to połowa na przykład, albo 1/3, a nie, że już koniec. No, to co nam zostało, co nam zostało? Ładny finał, ładny finał. Jedno jest pewne, teraz będziemy realizować trochę, po części człon intelektualnie, skocznie, brutalnie, intelektualnie, ponieważ nazwa tego zespołu z Dostojewskiego. No tak, wopli widopliasowa, czyli krzyki widopliasowa. Kto nie wie, o co chodzi, no musi sobie po prostu Dostojewskiego jeszcze raz przejrzeć, żeby przypomnieć sobie pewne detale. Akurat tak się nazywa ten ukraiński zespół, wopli widopliasowa, czyli krzyki widopliasowa. No i drugie pewne, że po ukraińsku się pożegnamy. Mógłbym powiedzieć trzecie pewne, że to za tydzień o tej samej porze, ale na wszelki wypadek, żeby być w porządku, żeby być ścisłym i starannym w zapowiedziach i będąc świadomym ciążącej na mnie odpowiedzialności za słowo, to żegnamy się po ukraińsku i miejmy nadzieję, że do za tydzień. Сиджу і дивлюся в чуже небо з чужого вікна, і не бачу я жодну знайому зорю. Я блукав всіма дорогами туди-сюди, озирнувся і не зміг роздивитися сліди. Та коли я в кишені пачка цигарок, отже все не так погано на сьогоднішні дні. Квіток на літак зі сріблястим крилом, що зминаю чи лишаю землі лиштінь. І ніхто не хотів признавати вину без вина, і ніхто не хотів руками жар вигрібати. без музики на світі смерть не красна, та без музики не хочеться пропадати. Та коли є в кишені пачка цигарок, отже все не так погано на сьогоднішній день. І віток на літок зі сріблястим крилом, що знаю, чи лишає землі лиш день. Bye.